من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. مخکی آیات مقدسه کی الله ذکر کړو د مجرمانو په دې الفاظ باندې چې من الناس من يعبد الله على حرف. بعضی خلق دې چې د الله عبادت او بندگی کوي خو په شک باندې پل حال تا گوری خپل ځان تا گوری جس پیخیگی نو دی آیت کی آغی مقابلہ کی مومنان حال بیانی مومنان خواهی چی بس سنگ دا اللہ سر وعدہ اکڑا ایمان راولو اعتمادی پیدا شو پا اللہ باندی او اللہ رب العزت دخپل هر ضرورت او ده هر حاجت زموارو گانو اللہ دا غی شان بیانی چې دا خلق دی چې الله وسره وعده کړی د جنت چې څنګه دی په خپل خبره باندې په خپل وعده باندې مضبوط دي او شک پکې نه کوي کار قسم حالت په دنیا کې راشي که راحتي او که مصیبتي کما رضی او که صحت وی ولیکن د دې په ایمان کې او د دې په عقیده کې فرق ناراضي الله سره وعده کوي چې دا خلق با جنت ته بوزم ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله با داخل کی او کسان چې ایمان راوړیو یقین کړو په الله باندې داسې یقین یې کړو چې هغه کې شک نه و داسې عقیده ساتلې وا چې باغی کې د دنیا سلالچ نه و دا سی دینی قبول کرو چی اگر دا دنیا تابینو وعملو الصالحات وعمل کردے عمل صالح پسنت جنات تجری من تحتها الانہار داخل بے کی دا سی جنت نتا چیو جنت نده بیشمار دی او داسی جنتو ندی چی بایی گی بلانده دوانو داغی ننهرونا اولانده دو بنگلو داغی ننهرونا ان اللہ یفعلو ما یرید بیشک اللہ آغازات تیم چې کوي هغه کار چې راده وشي. مؤمنانو په حق کې دا اراده شوې ده چې دیبا جنت ته بوزم، دا کار به الله کوي کنه. مخکې چې کوم ذکر شو داغي په حق کې خدای اراده نه و، هغه له خو سخته زور نه بیان کړی و. یو ځل دا چې خسرت دنیا والآخره، ذالک هو الخسران المبین. چې په دین کې شک پیدا شو او اولی الله د دنیا او آخرت تباه شو، هغه کار تاوان او نقصان دی ته وی. ځکه دنیا کې دوه قسمه گمراهان دي چې قران بیانې، یو ته مشرکین وي یو بل ته اهلی کتاب وي. د مشرکین تعلق او عقیده پاسنا مبانده وا، بوتان متان اوسان، نغایت که دی حال بیان شو. او د اهلی کتاب و تعلق د خپل احبار او رهبان سره او هغه د خدای تو مرتبه ته رسولي او دې د هغه بندگی او غلامی کولا، او د هغه په حق کې وي چې د دې د بندگی تاسو له هیڅ پیدا نشي در کولې، بلکه نقصان یې ډیر نږدې دی. لبیس المولا و لبیس العشیر، مولای ویلې زګی اهلی کتاب او د خپل احبار او رهبان مولاګان جوړ کړیو، او دی عشیر دی تابعدارو دی غلامانو او غی مولاګانو، او دوارو حال یې بیان کړو. نور پسې آیات کې د صحیح خلقو بشارت ذکر کو چې بس عقیده صحیح وي او عمل یې په سنت وي. نو ویلو چې دی په حق کې ما اراده کړی دا جنت ته داخلوم، جنت ته بوزم. د دوالو حالیه بیان کو چې او تا زجر تخویف او بل تبشارت وی. ورپسې آیت کې الله رب العزت بیا حال ذکر کوي د دغه خلقو، من کان یظنو اللن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرت، فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. مشکل ترین آیت قرآن کے دمانا پلی حاس سرا او دغا سید ربط پلی حاس سرا اغه څوک چې داغه دا ګمان وی چې الله وچره مدد نکوي د دې خپل پیغمبر سره، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. فلیمدد بسبب الی السماء، پس دا سړی دی رسۍ او تړي برا چت سرا، ثم لیقطع، بیا دی کٹ کی زان دی پانسی کی، فلینظر ادگوری حل یزہبن نکیدو ما یغیز، چی دو چکم تدبیر اکا، دو چکم چل اکا دا دید پارا چی دا غسیل رشی، نو آیا لرکڑا دا چل او فریب ددو، اغا چې د لغو سوار وستان دا آیت سره تعلق دی چې من الناس من یعبد الله علی حرف، څنګه مخکې بیان شیو چې ډیرو خلقو ایمان راوړ با پیغمبر سره به بیاتو کو چې بیا په د دنیا سخت رااله مالی او بدنی نقصان او تاوان، نو واپس بشو او دین ته به ډیر بدو کاتو چې دا دین خنه دی ځکه موږ ته به کې نقصان ورسېدو. نو د دغه خلقو با یو د پیغمبر سره دشمنی پیدا شوا ځکه دین به پری هو دو کله به هغه توی چې مونږ تا خپل سودا او بیات واپس کا دینه دشمنی و جوړ شو د دیو دا په میانس کې. نو دو با دیا دیر غسین او دیر عناد او تعصب دو وجه نبی دا سوگن کو یو قسمو چلا با دی پیغمبر سر بلکل امداد نکی ورده دا سی خلقو تا دین خیه و دا سی خبری چاگی که اس خیر نشتا اس برکت پکی نشتا نو بس زلکی بے نفرت پیدا شو چی دے رشتی نے ندے پخپل دعوی کی چیز پیغمبری ما دعوی دے پیغمبری نا بے انکارو کن بیا بیزکا دعوی چی اللہ با دسر امداد نکیزکا چی دے دروغ جن لے کنا. نو آیت کی یو دا اغسلی حال اللہ بیانی یو معنا اللہ وی چې څوک دا یو ګمان کوي په پیغمبر داغه په حق کې دا فیصله ای چې د سره الله بالکل مدد نه کوي نو دا کې سړی د پاره په دې آیت کې سخت زجر او زور نه دا نو معنا به د آیت مقدسه دای چ الله وی زه خو مدد کوم ما هو وعده کړی د پیغمبرانو سره. سوره حمیم مؤمن کې راغلی او انا لننصر رسلنا والذین آمنوا چ الله وی لوم بخامخه امداد کو د خپل پیغمبرانو او صرف د پیغمبرانو نه بلکې دا کسانو چې مؤمنان دي مومنان او سره عمر غری کړو چې زه به خامخا د دې مدد کوم. بیرو زینو کی ویلو ولا ينصرن الله ومن ينصر الله به زه هرغه چا امداد کوي چې هغه د الله د دین مدد کوي. وزیر اغلی او دې اوس تعصب کوي چې نه نه نه الله بالکل دې امداد نه کوي. نو ذات الله رب العزت په دې آیات کې وایي چې ته بیا داسې وکړه چې بر آسمان سره تعلق پیدا کړ. یو رسے اگدا کا تر اسمان پوری او خیجا نجی بکم دروازہ باندی دی پیغمبر لزم عدت را لیگم وحی را لیگم ناغ دروازہ بند کا کنا تا خواست نکی گی تا اوزان تا کار جوڑ کردی رو اس خو بغیر دا دی نکی گی نا چی تو برا خیجی اوغه دروازه به بندې چې باغې باندې الله هم امداد را لېږي دی پیغمبر له استاد هغه سبب یې لري شي دا سينه لري کیږي د غصې د لري کېدو چلی او تا خو آیت کې نیو معنا بدای من کان یظنو اغا بدبخت انسان اغا دشمن د پیغمبر چې دا غا دا ګمان دی الله ينصره الله چې هیڅرې والله امداد نکې د دې پیغمبر په دنیا او آخرت نه په دنیا کې نه په آخرت کې نه بوله دنیا کې څه خیر او برکت او نا پا آخرت کی سا جنت او سا نعمت با دار سا نئے محرومت چی دا دا دا پیغمبر پا حق کی دا خیال دے او دا نظریہ دا اللہ رب العزت و تا حکم کیف لیمدد بسبب الی السمائی پس دے دی اگدا کی اور اسے پا طرف دا اسمان سبب که رسی وی او که سیلی وی عرص چی و جده پیو رسی اسمان تا سبب وی دیتا مبزی الاشی چی تا غزیت رسولی شی کنا ناغی تا سبب وی جده پی اسمان تا ورسی سم لی قطع او بیا دیغ دروازه بن کی کما وحی چی جاری دا کم مدد چی جاری دی ناغا دی بند کی چی باس چوٹی شا بل مدد با بیا با نراز تیدا سیو کی نو فلی انظر نو بیا دی سوچو کی او بیا دی فکرو کی حلیو زہبن کے دہو ما یغیز چی آیا لرکو ختم کو دد دی چل دد دې منسوبي دد دې تدبير ډېر لوی تدبير دې کنه چې اسمان ته لار ګوري اذان رسې کنه نو چې د دومره تکلیف وکم نو ما یغیز چې کوم خبرې د لغوسه ور وستا نه غوسل لري شو هغه وحی بن شو اگر مدد بن شو ایو پا دی غصاو کنا حل استفام انکاری اللہ وینا چرن کی گی دا سی دا غصا با دی زکا چی دا دی کما طریقہ دا نوا دی نشی کولے دی اسمان تا خطے نشی چی اگر دروازہ بن کی چی پاگی بند پیغمبر تا وحی را او مدد رازی چر کل دی دا کار نشی کولے کنا نو بس دې موتو بغیظکم یو طویلو دې بد دې غصی غصی سرمری اور اس ختیږي وا دنیا نه او دوی مطلب دا دی چې زه رسېن امراد اگر اسې واغستې شي چې دلته کې چت سرو تړي او بیا پاغی باندی زن پانسی کی مره تیوا چی زن خپی کی اگا سو که چی گمان کی چی چره بالا مدد نکی ده دی پیغمبر سره نه په دنیا کې او نه په آخرت کی فا فلیمدد بسبب الی السماء بس دے دیو تڑی او رسے براد چت سرا لکہ سما عام دے کل مطلقی و چتوالی باندے رازی کل ما اصل لکا فہو سماو کا اغشی چتا باندے سو رے کئی ناست آسمان دے نو دا سی اوچت دے سر دی رسے اتلی او مرے تدی واچی سم ملی قطوا او بیا دی کٹ کی فلی انظر نو فکر دیو کی علی زیبن نکے دو ما یغیز چی آیا لرکو ختم کن دی کار ددو دی چل ددو حقا سوچ دلے غصور وستا ما یغیزو ہو اصل کیو دی مطلب داشو چلاوی دی دی زان مردار کی وزبا پیغمبر تا وحی لیگم زبا سر امداد کن چی دی داغ سر دشمنی کئی گا نا دا دا آیت اغا دو معنی دی چی تعلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرشی دا اغا دشمن تی نمرات شی چی اغا دا دو پا دی مدد پاندی خواپا دی او نوری معنی اغا دی چی اغا دی انسان هر انسان سره تعلق ساتی ولی مخ کے آیات کی ذکر شیو کنا چڑی رو خلق ایمان راوڑو پا دینیت باندی چی زمونگ دا دنیا کار بخشی زمونگ پا مال کی بخیر و برکتی زمونگ پا اولاد کی بخیر و برکتی چی ایمان ام راوڑو کنا ازان تار وقتی پا اینکی گوری چی پا مخ کی نور پیدا شوی دے کنا دے پا دی طریقہ باندی ایمان راوڑی د دنیا د پاره چې زمونږ د دنیا کار بخشي په مزه بشو دولت به زیات شي ارش به ډیر شي ځکه چې دا دین دی کنه ډیر برکتی دین دی او کله چې پاغه باندې حادثه شروع شوه مونږ ویلو کنه چې نبی له سلام وی چې دا مدینه خو د لوهار بټه ده دې کې د خلقو نه زنګ لري کیږي لکه د وس پنینا چا چې به ایمان راړو هغه باندې به دا مصیبتونه شروع شو امتحانی که نه د الله نو ډېر به په کې داسې وو چې هغې به دین سره نفرت پیدا شو بدګماني به پیدا شوه او دا به وی چې بس مونږ چې یو که نه مونگ تاوی خپل قسمت معلوم دے مونگ سر دا اللہ طرف نا بالکل مدد نشتا رزق را لنرا کئی کارون را نسمئی بسوی مونگ سر روانا دنو اللہ سر دشمنی پیدا شیخا دی مانو کئی اخو دشمن د پیغمبرو ادي رستم معنا کې دشمن د الله دی دای باز انسان چې هغه وس ما سوال کړنه نه او قبول شوی نه دی ما د الله نه مال غوښت نه دی او خزانه باندې پېښ شوی نه ما دغه دا خیالي او اخو الله دی او په خپل خوخه باندې کار کوي یفعل ما یرید ګور دې سره تعلق دی یفعل ما یرید هغه کار کوي چې اراده وشي کنه داغه دې اراده علم مونږ ته نشته چې کله کیږي څنګه کیږي مؤمن دې ته وایي چې بس هغه به د الله په اړه فیصله خوشاله وي چې دا څه کیږي دا د الله طرف نه دی که زمونږ په کې ظاهری نقصان دی تاوان دی او که خیر دی او که شر دی مونږ په خوشاله یو د الله فیصله باندې. په دې کې به مونږ د هغه بندګي کوو او سوال وکړو چې الله ته رضا شي، الله ته رضا شي، یا الله زستانه نیمه خپا زدنه رضای ما په لوګه تند کې پیس کې پنیش کې دنه رضای ما خو ته رضا شي. دا د مؤمن شان دی. او دا دنیا پرست چې دی کنه دیو سره عنایت پیدا کی، دیو سره عزت پیدا کی، نار چاته وی چې نن زما خدای نشته او ما سره بالکل وی زما خو ته نه په دنیا کې ستمشته انا مې ته په آخرت کې ستمشته. ولی چې دلته دغه سیل دی نو آخرت کې به هم دغه سیل وی. زما خو یې بالکل د الله نه سو امید نشته ها. زکه وی ما باندې کم قسم وختونه رالو کنه زه خو یې سپور نشوم وی. الله وی زما امداد نه کوي بس زه پوه شوی یم ښه. نو وی زه به مجبور یم نو مجبورن به زه بل چاله زما هغه ته به لاس نیسم د هغه نه به غواړم که شرکی کار صحیح وی ښه نو داسې نه شم کېناستې وی. تا د الله دشمن دی ناغت اللہ رب العزت من کان یظنو اغا سوک چی داغ دا گمانی اللہ ینصرہ اللہ چی اللہ دا دا بلکل مدد نکی داغ من چی دے زمیر اغا تراجی دے نپا دنیا کے او نپا آخرت کے اللہ رب العزت اغا تاوی رنبے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ پس دے دے او تڑیو زورند کیو رسے برچتا سمم لیقتوا او بیادی زان کٹ کیو زان دی راخلاس کی او زان دی پانسی کیو زان دی خفی کی فَلْيَنْزُرْ اُدِ گُورِيم هَلْ يُزْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيزَ چیدو کم کارو کو نو دا د دغه یو غوسی علاج وشو که اون شو هغه غوسه لري شو او کلری نشو. الله وینا په دې طریقه نکیږي ما سره با روغه کې صلح کې ما تب امینتونه کې زما بندگی وکې عاجزی وکې زما خواخه ده استا سوال قبلوم او کنه قبلوم په ما دې سزور نشتا په ما دې لار نشتا زما باندې زما در باندې حق دې په ما دې حق نشتا نو ته کار سومره ما سره زد او عینات کین ځان به تبا کین ځان هلاک کا خصوصا مدد نکوم ان الله يفعل ما يريد. موضح القرآن کی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ مانا ذکر کئی چی داوم پکشتا دے چی اللہ رب العزت دا غی انسان تا علاج خو چی دستا دا مرض خوڑیر خطرناک دے چی تا زمانہ مرا ورشوی سوال دے قبول نشو مال دولت دی زیات نشو اته پته ما وکنه نو تو زمانه مرا ور شوې چې بس وای ما تخپل ځان معلوم دی زمانه بل بدبخت او بل قتل بد قسمت نشتا او ما سره الله بالکل مدد نکوي نه په دنیا کې نه په آخرت کې. دا نغوی آیات کې الله علاج خو دې انسان ته چې انسان دنیا کې دوه قسمه خلق تیر شوی دي څوک هغه چې الله ول لوی مرتبه ورکړي دي انبیای کرام اولیاء کرام. نو تدا سیوکا چی داغی پا حال باندی نظر واچوا داغی عمل اگورا دنیا کې داغی خدمت اگورا چی اگی سکری دا اللہ دا دین دا پارا او بیا دی پا لدا نور حال اگورا او دا اللہ دشمنان د دنیا ظالمان او سرکشان داغی حال اگورا چی داغی جون سنگا وغی سکلی دنیا کی تی دوارو باندې سوچو کا نو یقیناً چستا دا غصب لری شی بیا دا یو علاج دے دا خو خلق و تاریخ اگورا قرآن ایسی بیانی تا تا او دی دا پارا بیانی کنا او بیا ترستو وی چې ذالک من انباء الغیب دا واقعات د غیب دي دا عبرت لپاره می تاسو ته بیان کړل نو د دوالو په واقعات باندې د دوالو په ژوند باندې پورا سوچ او فکر وکاو نظر وکاو یقینا چې ته به د خپل مرض نه خلاص شې چستا اللہ تا سا غصا موسا پیدا شوی دا کنا دا با ختم شیولی تا تا با دا انبیاء و پا جون کی دا معلوماتو شی چی گو راغی دا اللہ دا دین دا پارا خپل مال خپل جان خپل عمر عرص وقف کریو انبیاء و کنا او سمر سخت بی تیر شوی دی دشمنانو دا اللہ سنا سوک شیدان شوی دی سمرا قسم قسم بدنام اعتراضو نپی شوی دی لیکن اللہ باغی لتسلی را لے گلا چی صبر کوئے زوم مددگاری ما زوم مرگری ما خپکی گئے ما یری گئے ما دبے وطوی اگور دا اللہ دا غی سرداستا چی غبوتا خبر را لیگا تسلیت بے ورکول نیو دا سوچ دے مانا فلیمدد بی سبب الی السمائی دے دی اگدکی اور اسے پا طرف دا اسمان یعنی اغا خلق سر دے تعلق پیدا کی چلا والا خلق دے نیکان خلق دے انبیاء کرام دی دا غیغ جون دے مخیطا کی دا غیغ اعمال دی مخی تکی دا غیغ خدمتونا و قربانه دا خود دی گوری کنه زکر دا خو آخری وقت دی دا طول داستان په دنیا کې موجود دی سم ملی قطوان او بیا دی دا غیغ نکت شی نو دی نور حال دی و گوری دا فرعونیان حال دی و گوری دا نمرودیان حال دی و گوری دا ظالمان د دنیا چیرې د دوالو میان کې څه فرق دی د دوالو سره د الله طرف نه کوم قسم تعلق دی فلینظر دې کې ډېر سوچ او فکر وکړي دا د قران اصول لیکنه چې حامیم سجده کې براشي چله رب العزت وی فبشر عباد الذین یستمعون القول خوش خبری ورکا زما آغا بندیانو تا چکل زما کلام ووری فیتبعون احسنا نو سوچ پا کیو کیم نو چکم و تا احسن معلوم شی و بہتر معلوم شی نو داغی تابداریو کیم او چکم و تا بد معلوم شی نو داغی نزان ساتیم دیل اللہ بشارت ورکڑو کنا تا خبر آورا دا هر چا آورا پا دی غوک باندیوم و پا دی باندیوم نو دن اللہ تعالی او میزان در کرده نو پا غی باندیو تالا چکم خبر وزندار دا یقینا چې تبا چری گمراهی کې واقعا نشي. فلینظر پس سوچ دیو کی فکر دیو کی نو حل بدل تا پخپل مانا نی قد مانا دا حل یزهبن نکیدهو ما یغیز نو یقیناً چی لری بکی او ختم بکی ددده تدبیر سمرا خیست تدبیر دی اگا حالت ددده چی دلی غصور وستا اگا دشمنی بے ختم شی چی اللہ سر دشمنی او عناد او زد پیدا شوی او سوچ دیر خشے دی اللہ ذہن اللہ انسان لا سور کرے دی عقل صلح قلی تفکرو لعلکم تتفکرون سوچ او فکر وکے فکر دیر خشے دی نو صحیح نتیجہ باتن راوزی ناغوی دی کہ اللہ دی مرض علاج خوچی ہے لیکن دستا مرض خود دیر خراب دی خدا ایسا را عزت پیدا شدہ سوکڑو خدا ایسا را سوک عزت کئی خدا ایتا خبار وقت پروتی او جاڑی با اور غڑی با او سجدی با کہے چی اللہ زمان رضا ما ایس ندی پکارو زمان ایس ندی پکار دا دنیا دولت چا زن سر وڑو که بادشاہان شو خمارن شو نو یا اللہ تا زمان رضا شی زمان ایس ندی پکار اللہ سر او بداستا لقصاتی استاو از رضت پیدا شو نو تا تاریخ گورا دا حق پرستو دا باطل پرستو چله حق پرستو لکم مقام ورکړی دی او باطل پرستو سره سکړی دی نو کو بدی دی سوچ کو په سړو دماغ ها نو وستا دا غصه بل لري شي وکذالک انزلنا آیات بینات الله وی دا سیمه نازل کړی دی په دې قران کې آیاتونه واضحه وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدَ او بیشکا چه اللہ ہدایت کئی خو اغا چاہتا چه ارادے وشی او اغواری ہر کار دا اللہ پا ارادے پوری معلق دے دا اللہ پا ارادے پوری تلل شوی دے بغیر داغد ارادے نا نچاہتا ہدایت کی گی او نساتا گم رہی کی گی ہر سچی کی گی دا اللہ پا ارادہ باندی کی گی ہاں تے انسان خلی تا گوری خبر اٹول دا زیدہ خواب دا سچی کی گی دا زمکی نا کی گی دا بندہ خلی تا گوری چی دے سوئی ورے گا تو اکا چی چی او بندہ تا غوک کی دے کنا دا حال لے بس نو کاغا بندہ خواب خبر اوکڑا دا اسلام دا انصاف خبر اوکڑا او ته تی نرزا شی کنا چیر دا خودیر خسر دی او که آغا پرگندی او غرولی نو تا پی ام بدوی او بل پی ام بدوی چیر دا سالی نده سالی دا سی خبری کئی نلارا بلی ذتم دخپلو بندیان خلی تا گوری عمل تا گوری دیلاس اخپو تا گوری چی دا سنگا خوزی اچھی چاہتا چاہتا خلینا صحیح خبر راوزی دے انصاف خبر راوزی دا عجزے خبر راوزی نو بس اللہ تینا رضا شی عملی صحیح وی بل بندہ باندی ظلم زیادے نکی بلکہ سمر چکیگی نو بل بندہ سرا ہمدردی کئی خیرخواہی کئی دے اخلاص نکار اخلیم نو بس دا اللہ اراده وشی داغا پا حق کی شیر داخو دا ہدایت قابل لے اجدی پل بلتاو گوری چی اولی ونیس پی دے بس چی چاہتا احلاس رسی نو چک پی لگئی نا اللہ وی داخو ندے تاخو لائق ندے دیخو دا ہدایت لائق ندے نو گوری اللہ فیصلہ کئی خبر اٹول دے انسان دا عمل ندا دده د حرکت او سکون نه ده دده د اخلاق او د بد اخلاق نه ده نو ځکه یو چې وان الله یهدی من یرید هدایت کوي الله دا چې په حق کې چیرې را دی وشي دواړه اختیار د الله په لاس کې دی هدایت او ضلالت په دې آیات کې د ډیرو خلقو حال الله ښکار کړ او د سوچ خبره زکه وکړه چې دا نه د چا په مینت کېږي نه د چا په نصیحت کې دغه انسان ته نصیحت کول شي او خو د مولانو بې عزتي کوي وی لر ګیره به د نو باسو ډیرو نه ایستلی کنه او ظالم سړی بیا په نصیحت نه کېږي بس هغه چې خپل سوچ او فکر وکړي اګریوان کې وګوري او عقل کارو کې نو بس دغه یو صحیح لار ده دغه د علاج مرض بل علاج نشته دی هم دقه دی چله او خو چې فلینظر فلینظر دل سوچ په فکر پکار دی دل سړو دماغو نه کار واستل پکار دی دل پکار دی چې د مخکنی تاریخ چې قران ذکر کړی هغه ګوري نو د علاج به وشي د بل علاج نشته دی اخر دعوه.